ziemia. Mam problem. Jedzenie się skończyło. Został mi tylko przepyszny schab, faszerowany genialnym pesto z pomidorów. Niestety, to przepis Pascala. Ziemia, mam naprawdę duży problem. Zrób coś nieziemsko dobrego, bo teraz świeży schab wieprzowy w plastrach kosztuje tylko 4,99 za 360 gramów, a soczyste pomelo 3,49 za kilogram. Lidl, co tydzień coś nowego. Kochanie, co mam zjeść? A ja co mam chcieć na urodziny? Tato, jak myślisz, mam ochotę się z nim umówić? Był sąsiad i pytał. A dlaczego ja mam to wszystko wiedzieć? Masz Dacię, to wiesz, jak dobrze wybrać. Teraz modele Dacia z rocznika 2014 z oponami zimowymi. Skorzystaj z wyprzedaży i zyskaj nawet do 3000 zł. Szczegóły w salonach. Marian! Marian! A! Co ty tak walisz? No przecież walentynki! A ty pewny jesteś, że to właśnie o to Marioli się rozchodziło? W Media Expert przeceny na walentynki. Z tej okazji tablety, laptopy, smartfony i wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 7 lutego, samo południe. Serwis Trójki przedstawi Radosław Mróz. Rolniczy protest, drogowe blokady. Nikt nas nie słyszy, nikt nie rozumie. I niech nie wywołuje nas co rok na blokady. Rolnicy blokują drogi w Podlaskiem i Lubelskiem. Przeciwko rakowi trzeba zmienić styl życia i pamiętać o badaniach. Lekarze przypominają i zapraszają na Białą Sobotę, dziś otwarty dzień w placówkach onkologicznych. Na co dzień człowiek ma 1000 różnych zajęć i nie ma czasu iść do onkologa. Starcie na korcie. Polki zagrają z Rosjankami o awans do półfinału Pucharu Federacji. W weekend rolnicy nie odpoczywają. Na wschodzie Polski ciąg dalszy rolniczych blokad. W tej chwili nieprzejezdne są drogi w 7 miejscach. Rolnicy mówią, że będą konsekwentnie domagać się realizacji swoich postulatów. Ci w zdanach krytykują także bierność polityków. Niby mamy polski rząd, człowieka niedaleko tutaj stąd i jeden poseł, który ma zakłady i wcale tu do nas nie przyjechał nigdy. 3 razyśmy stawali tu na tej blokadzie, nigdy go nie było. Ci ludzie nas zdradzili. No i ja uważam, że nie ma polskiego rządu i dlatego musimy tak stoić. Rolnicy domagają się głównie wypłaty rekompensat za zniesienie kwot mlecznych, wprowadzenia dopłat do produkcji trzody chlewnej oraz odszkodowań za straty spowodowane w uprawach przez dziki. Nikt nas nie słucha, ubolewają rolnicy blokujący drogę w Jabłoniu. Chodzi o tą dobrą wolę, której nigdzie nie ma. Nikt nas nie słyszy, nikt nie rozumie. Jesteśmy sami zwyczajnie z tym tematem. Do czego się domagam? Dochodowości przede wszystkim. Niech rząd w końcu zabezpieczy dla rolników minimalne ceny i niech nie wywołuje nas co rok na blokady. Rolnicy blokują także 62 we Frankopolu, 19 w Zabłudowie, niedaleko Białegostoku, 65 w Knyszynie. Blokują także drogi w Radzyniu Podlaskim i w Międzyrzecu Podlaskim. Lekarze muszą walczyć nie tylko z rakiem, ale i z małą świadomością pacjentów. Zmienić to może Biała Sobota. Dziś oddziały onkologiczne otwierają swoje podwoje. Można przyjść i przejść podstawowe badania, m.in. w krakowskim szpitalu uniwersyteckim. To jest możliwość zbadania się bezpłatnie, bez kolejek. Trzeba porozmawiać, trzeba sprawdzić, bo ja miałem w rodzinie tak zaniedbane. Brat mi pisze do 8 lat i jak poszedł, to już było za późno. Na co dzień człowiek ma 1000 różnych zajęć, problemów i nie ma czasu iść do onkologa. Tutaj przyszłam od ręki, dostałam się, tłumów nie ma. Na rozwój komórek rakowych czynnik genetyczny wpływa jedynie w 15%. Reszta to zły tryb życia, mówi Krzysztof Krzemieniecki, ordynator oddziału onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Wypalenie jednego papierosa w życiu czy zjedzenie jednego pączka nie prowadzi do raka. Natomiast jeśli takie nieprawidłowe zachowania są stale powtarzane, to stale narażamy się na ryzyko wystąpienia mutacji genetycznych, które się kumulują w naszym organizmie i mogą ostatecznie doprowadzić do rozwoju choroby nowotworowej. Co roku 150 tysięcy Polaków dowiaduje się, że choruje na nowotwory. Na złośliwe odmiany tej choroby umiera rocznie 100 tysięcy Polaków. Pokonać Rosję, awansować do półfinału Pucharu Federacji to zadanie na ten weekend dla polskich tenisistek. Rywalizacja zaczyna się dziś w Tauron Arenie Kraków. Na miejscu Michał Gąsiorowski. Dzień dobry. W tej chwili, Michał, właśnie powinien rozpoczynać się pierwszy mecz. Czy tenisistki zaczęły już to spotkanie i czy hala jest wypełniona po brzegi? Już za chwilę powinien się zacząć. Na razie mogę powiedzieć, że ponad 20 lat czekaliśmy, by Polki ponownie zagrały w grupie światowej 8 najlepszych kobiecych reprezentacji świata, a wśród nich Polska, trzeba przyznać, serce rośnie. Przed chwilą zakończyła się oficjalna i bardzo efektowna prezentacja Polek i Rosjanek. Jako pierwsze zagrają Agnieszka Radwańska i Swietłana Kuzniecowa i od tego meczu bardzo dużo zależy, bo ewentualna porażka Agnieszki postawi nas już na początku tego spotkania w bardzo trudnej sytuacji, no ale to chyba nikt nie dopuszcza w ogóle takiej myśli. Na razie zawodniczki się rozgrzewają, za chwilę powinny rozpocząć to spotkanie, a czy hala jest pełna? No wiadomo, że sprzedano wszystkie bilety, ale nie wszyscy kibice jeszcze dotarli. Gdy już zajmą 15 tysięcy miejsc w arenie Kraków, to powinien zrobić się tutaj wielki kibicowski kocioł, czyli zupełnie jak na Mistrzostwach Świata w siatkówce. A na razie czekamy na pierwszą piłkę meczu Agnieszki Radwańskiej ze Swietłaną Kuzniecową. Rozgrzewce tenisistek przygląda się Michał Gąsiorowski. Radwańska kontra Kuzniecowa. Do tego spotkania wrócimy w serwisie Trójki o 13. Teraz jeszcze Rzym. Tam na placu Świętego Piotra z inicjatywy stołecznych parafii pojawiły się prysznice. Będą mogli z nich skorzystać bezdomni, a w każdy poniedziałek będzie można także skorzystać z usług fryzjera. Nowe pomieszczenia powstały przy okazji remontu toalet znajdujących się za prawą kolumnadą. Do dyspozycji bezdomnych są nowoczesne 3 prysznice z pełnym wyposażeniem. Każdy gość dostanie też jedną zmianę bielizny oraz zestaw przyborów do golenia i kosmetyki z dezodorantem włącznie. W poniedziałki, kiedy zamknięte są we Włoszech zakłady fryzjerskie, jeden z rzymskich fryzjerów, wolontariuszy, czekać będzie na gości od 9 do 3 po południu. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Najzimniej w Zakopanem minus 3 stopnie, w Rzeszowie minus 2, w Łodzi, w Kielcach, Katowicach i Krakowie minus 1, 0 w Warszawie, Zielonej Górze i Wrocławiu, plus 1 w Olsztynie, Białymstoku, Poznaniu i Bydgoszczy, plus 3 na Pomorzu. Synoptycy zapowiadają opady śniegu lub śniegu z deszczem prawie wszędzie. Słońce na przemian z chmurami tylko na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 50 rat 0%. Na przykład generator pary marki Philips o ciśnieniu 6,5 bara z funkcją strażaka za jedyne 999 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Planujesz zakupy na weekend? Tylko w sobotę i niedzielę w Kauflandzie. Margaryna Kasia złoty 69 i olej Ceresol 3 litry 9,99. Wszystko co kochasz. Kaufland. Jednym z częściej popełnianych obecnie błędów jest mówienie upust zamiast opust. Dlaczego opust, a nie upust? Otóż w salonach Citroena można jeszcze kupić ostatnie modele z rocznika 2014 z mega opustami. Na przykład Citroena C4 Picasso z opustem aż do 28 tysięcy złotych. Sprawdź też nasze opusty na modele z rocznika 2015. Niezależnie od rocznika i modelu, na który się zdecydujesz, nie popełnij błędu. Wybierz Citroena. Citroen. Creative Technology. Marian! Marian! A! Co ty tak walisz? No przecież walentynki! A ty pewny jesteś, że to właśnie o to Marioli się rozchodziło? W Media Expert przeceny na walentynki. Z tej okazji tablety, laptopy, smartfony i wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Media Expert. Mistrzowie oszczędzania, łowcy super okazji, szalona piątka powraca! W lutym w hipermarketach Carrefour, zwrot kasy za zakupy dla wszystkich! Nadchodzi czas szalonych zakupów! Ale pamiętajcie, szaleć trzeba z głową. Zaplanujcie zakupy tak, by zyskać jak najwięcej. Tylko w lutym, tylko w hipermarketach Carrefour, zwrot kasy w postaci e-bonu za jedne zakupy z 5. Luty jest krótki, więc liczy się każdy dzień. Szczegóły szaleństwa na carrefour.pl. Carrefour, pozytywnie każdego dnia. 30 milionów złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz mega kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 30 milionów złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w mega kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Myśląc logicznie, aby kupić akcesoria za pół ceny, możesz wyłudzić zniżkę emerytalną. Kawalerze, ja naprawdę mam 83 lata. A myśląc technologicznie, skorzystaj z okazji dziesięciolecia. Wybrane akcesoria dostaniesz za pół ceny, kupując urządzenie mobilne w strefie Saturn Connect. Na przykład tablet Lenovo, ekran IPS 7 cali, 4-rdzeniowy procesor, pamięć 8 giga za 349 zł. Szczegóły w regulaminie. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radiowy Dom Kultury. 9 minut po południu, zaczynamy. Zaczniemy tak naprawdę od wyprawy nad morze. I'm not afraid to Uważam, że to nagranie ma naprawdę ogromny potencjał radiowy. Zespół nazywa się Wilga, tytuł nagrania Going Home, a można znaleźć ten utwór na płycie Nowe idzie od morza, składance wydanej wspólnie przez Jakuba Knera i Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku. O tej muzyce, o tej scenie też muzycznej, nadmorskiej i znaczeniu dla całej polskiej muzyki rozmawialiśmy w tym tygodniu w programie alternatywnym, a przed tygodniem była to część naszego nowego cyklu w Radiowym Domu Kultury, cyklu, w którym instruktorzy osobiście polecają jedną rzecz, zdarzenie artystyczne, wystawę, płytę, piosenkę. Zobaczymy, co wydarzy się już za chwilę. Powiem tylko, że nasze plany do 14 są jak zawsze napięte. Hasła na dziś: Konin Springera i Kapuścińskiego, Mały Instytut Teatralny, Złote Rączki, spotkanie z panią dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie Zofią Gołubiew, Ukryty Modernizm, Cygańskie Królowe i plakaty współczesne. A propos, zaczynamy tradycyjnie od poleceń. Przed tygodniem ja polecałam właśnie płytę Nowe idzie od morza. A co w tym tygodniu przygotował Michał Nogaś? A ja polecam Przygodę w Wilanowie, Przygodę z mistrzami. I polecam nie sam, bo także... Mariusz Knorowski, kurator Muzeum Plakatu w Wilanowie. Od 12 lutego przy Kostki Potockiego 10x16 w Warszawie oglądać będzie można 123 polskie plakaty współczesne. Skąd ta liczba? Traktujemy to jako rodzaj takiego triku czy otwartego ciągu, który można by było ewentualnie powiększyć, gdyby pojawiły się jakieś istotne wskazania. Więc przekracza to tak zwaną umowną czy magiczną setkę, bo takich projektów było wiele. Stwierdziliśmy, że to może być na tyle reprezentatywny wybór. 100 to jest taki żelazny kanon, 20 to są rzeczy, które my bardzo wysoko oceniamy, a powiedzmy ta trójka to są takie rzeczy, które odkrywamy na nowo albo przywracamy z niepamięci. I jeszcze pytanie o współczesność. Co oznacza, gdy mówimy o polskich plakatach? Mamy tutaj na uwadze drugą połowę XX wieku, kiedy ta pozycja polskiego plakatu była bardzo wysoka, kiedy on zdobył takie miano towaru eksportowego polskiej plastyki, czy stał się tak zwanym dobrem narodowym. Jednocześnie nasze zbiory czy kolekcja Muzeum Plakatu jest na tyle kompletna czy reprezentatywna dla tego okresu, że w tej przestrzeni mogliśmy się poruszać i chcieliśmy wydestylować pewien ekstrakt, coś, co byłoby synonimem czy desygnatem pojęcia polski plakat. Wystawa otworzy się za 5 dni, a gdy wejdziemy do budynku Muzeum Plakatów w Wilanowie, zobaczymy między innymi pracę wszystkich klasyków, tych, którzy kojarzeni są z polską szkołą, czyli dzieła Henryka Tomaszewskiego, Jana Lenicy, Romana Cieślewicza, Franciszka Starowińskiego, Waldemara Świeżego, ale staraliśmy się w miarę proporcjonalnie, poczynając od roku 45, aż po umownie rozumianą współczesność, przedstawić takie dzieła, które według naszej oceny spełniają kryteria dobrego plakatu, czy mieszczą się w regułach w ogóle tego typu sztuki. 123 polskie plakaty współczesne od 12 lutego do 17 maja w warszawskim Wilanowie. To jeszcze pytanie o plakat na tej wystawie najmłodszy. Doszli plakat Marcina Władyki Przemiana materii, który dotyka, że tak powiem, ideowo natury procesu transformacji. No, może stanowić taki przedmiot refleksji, co zrobiliśmy z tymi wszystkimi wartościami, z których byliśmy tak dumni i jakim metamorfozom to uległo. Pamiętajmy, Polska plakatem stoi. A pytania do przemyślenia już we własnym zakresie. Adres wystawy dla tych, którzy poszukują, także u nas na stronie polskieradio.pl/trójka. A propos poszukiwań, to teraz jedna z artystek, na której płytę bardzo czekam. No, być może to jest właśnie tak zwane odkrycie muzyczne. We're stuck here, here where the many veins, where the lead at his hearts once open and now closing down. They wanna get even, want the joker, one threat is smearing all over me. No one to notice, recognize me, no call for an all, and can wash it all away. For here we must be, for here we must stay. Always I try, always to disappear. it's not enough to die. No, always will I try always to disappear. It's not enough to die. No. A war is coming and we're stuck here. Here where the many pains, where the letters are bigger pictures, is we belong. All together, that's every song, this body of mine, this humanity, is what I love. What I hate for me, no escaping, no way out, no running away. Far here we must be, far here we must stay. Always will I try, always to disappear, it's not enough to die, no. It's not enough to die. Jean Edith, to tak nazywa się francuska artystka, która właśnie przed chwilą wyśpiewała utwór pod tytułem A War Is Coming. W niektórych częściach świata aktualne, mam nadzieję, że nieprofetyczne w odniesieniu do nas, no ale to jest teren niebezpieczny. Więc wracamy do sztuki. Michał Nogaś polecił przed chwilą wizytę w Muzeum Plakatu w Wilanowie w Warszawie. Teraz pora na Agnieszkę Obszańską. A ja dziś polecam ręczną robotę. Bo nadchodzi taki moment w życiu człowieka, kiedy chce zamienić smartfona na coś bardziej przyjaznego. Na przykład tamborek. I może to jest właśnie dobry moment. Szczególnie, że jest ku temu świetna okazja. Monika Drożyńska, artystka i wieloletnia hafciarka, zainaugurowała właśnie działalność Złotych Rączek. Monika Drożyńska jest już z nami. Co to za pomysł? Złote Rączki to szkoła haftu ręcznego dla pań i panów. Są to kursy haftu ręcznego. Ja jako wieloletnia hafciarka, pasjonatka pomyślałam, że może jest taki fajny moment, żeby się podzielić wszystkim tym, czego się nauczyłam przez lata haftowania, swoją wiedzą i umiejętnościami. Spotykamy się w mojej pracowni Modny Drobiazg. Uczymy się przenosić rysunek na tkaninę, uczymy się ściegów płaskich, zadziergiwanych, supełkowych, mojego ukochanego, czyli francuski supełek. To jest rodzaj takiego fantastycznego ściegu, który pozostawia po sobie tylko kropkę. No moim zdaniem francuski supełek jest genialny, można poszerzyć jego sposoby stosowania na to, żeby wypełniać na przykład skrzydła muchy albo wykańczać czułki komara francuskim supełkiem. I kto może w takich zajęciach wziąć udział? Każdy. Myślę, że najniższa średnia wiekowa to jest 8 lat, wtedy kiedy można już igłą się posługiwać, a górnej granicy nie ma. Więc każdy, kto ma ochotę, żeby rozwijać w kierunku technik haftowania, ja zapraszam. To szkoła bardzo tradycyjna. Moim celem jest upowszechnienie tradycyjnych technik haftu ręcznego. Moim największym marzeniem, to dlatego szkoła Złote Rączki powstała, to jest upowszechnianie haftowania, wprowadzenie nowego obyczaju, nowego rytuału, tego, że ludzie haftują. Nie chodzi mi tylko o to, żeby 5 osób przychodziło na kursy haftu ręcznego, czy nawet 50 osób, choć też, ale zależy mi na tym, żeby ludzie naprawdę zaczęli haftować. Dzięki haftowaniu zwraca poczucie sprawczości, poczucie mocy. Wszystko masz wtedy w swoich rękach. To jest jak bieganie maratonu. Zatem cały Kraków haftuje z Moniką Drożyńską. Na razie, bo może niedługo dołączy cała Polska. To jest moje polecenie na dziś. Spoglądajcie z pożądaniem na mulinę, kordonek i tamborek. Najlepiej z Moniką Drożyńską. A o jej nowej inicjatywie Złote Rączki poczytamy więcej na www.facebook.com/modnedrobie. Jeśli ktoś z Państwa pragnie dołączyć do grona uczniów i uczennic Szkoły Haftu Ręcznego Modny Drobiazg, to proszę o maila monika.drożyńska@gmail.com. Aha, i pamiętajmy. Tamborek zamiast smartfona.

Tak rymując dosyć nieprofesjonalnie, ale tak się stanie. Teraz ostatnie z naszych poleceń, polecenie moje, wynikające z tego, że dosyć często zdarza mi się spotkać z takim pytaniem. W jakim wieku można zabrać dziecko do teatru? I oczywiście to pytanie wyzwala we mnie natychmiast ochotę, żeby wypowiadać miliony słów ze względu na własne zainteresowania, a także ze względu na własne dzieci, ale pomyślałam, że to jest nieładnie, więc zawsze krzyczę, że w każdym wieku należy zabierać dzieci do teatru. Ale po odpowiedź taką w pełni profesjonalną udałam się do Instytutu Teatralnego w Warszawie. W instytucie działa mały instytut teatralny, który właśnie zajmuje się tym, aby przygotowywać wydarzenia dla najmłodszych widzów. Justyna Sobczyk opiekuje się tym działem pedagogicznym instytutu i właśnie do niej zwróciłam się z pytaniem, po co właściwie teatrowi dziecko i czy dziecko, teatr to jest dobre połączenie? Mały widz i jego rodzic są równie ważni dla teatru i dla nas szczególnie jakby ten mały widz, tak? To znaczy uważamy, że bez małego widza teatr się nie rozwija, nie uwzględniając jego i odwrotnie, że mały widz po prostu dzięki temu, że chodzi do teatru, może się bardzo dużo dowiedzieć. No, co masz na myśli w takim razie? Czego może się dowiedzieć? Rzeczy, które się nie mieszczą trochę w przedszkolu i szkole. Tam niestety jest tak, że dużo wiedzy się otrzymuje, którą trzeba przyjąć. A że w tych działaniach, które proponujemy w Instytucie Teatralnym, jest bardzo dużo przestrzeni na doświadczenie, zabawę, na pobycie w grupie dzieciaków i też w grupie rodziców. I myślę, że przy tych naszych działaniach, szczególnie przy teatrankach, które się rozpoczynają, przy tych naszych laboratoriach, jest takie miejsce, gdzie nagle rodzice i dzieci wspólnie się spotykają i działają. I widać, że ta potrzeba w ogóle bycia w grupie jest zarówno wśród tych małych ludzi, jak i rodziców. Tu mogą się wybawić. Teraz tematem jest dźwięk i muzyka. Czym jest dźwięk dla ucha, dla ciała? Jak można go przenieść? Padła tutaj nazwa teatranki, to oznacza poranki teatralne dla dzieci i dla rodziców. Co dokładnie na nich robicie? W tym roku mamy laboratoria. Było już laboratorium ciała i ruchu, potem jakby tańca. Jest laboratorium dźwięku i będzie jeszcze laboratorium przestrzeni. I to jest takie miejsce dla naprawdę takich najmniejszych dzieciaków, przedszkolaków z rodzicami, żeby jakby wspólnie zacząć badać, czym to jest, kiedy zaczyna się taniec. Znaczy, że już ruch jest jakby tańcem, że to nie o to chodzi, że wszyscy muszą ładnie tańczyć, równo. Odrzucamy to wszystko, co obserwujemy, jest oczekiwane na przykład w przedszkolu. Co my też jako rodzice czasami tak chcemy, żeby te dzieci tak ładnie, żeby im się tak udało. My to chcemy jakby rozbić, żeby pokazać, że cała jakby potencjał potem też dla teatru polega też właśnie w tym, że my różnie reagujemy, że nasze ciało może różnie interpretować, tak? Że to nie musi być tak, jeżeli jakieś dziecko skacze, a drugie stoi nieruchomo pod wpływem dźwięku, że to jest źle, tylko to jest właśnie bardzo ciekawe. Teatr potrzebuje tych różnych reakcji, tych napięć. Zapraszamy bliskie osoby i osoby, które na nim pracują z dziećmi, są tego ciekawi i patrzymy, co w ogóle z tego wynika, tak? Wprowadzając dzieci, rodziców w ten świat, w proces tworzenia. Jaki to ma wpływ? Też myślę, dla artystów byłoby to ciekawe. Jaki to ma wpływ, jeżeli dopuszczam w ogóle widzów i małych, i dużych do tworzenia? To jest bardzo ciekawe pytanie i proponuję poszukać już odpowiedzi na to we własnym zakresie. W Warszawie można to zrobić na przykład właśnie, wybierając się do Instytutu Teatralnego. Piękna okolica, poza tym, że także fantastyczne propozycje. Namiary na Instytut Teatralny na naszej stronie, polskieradio.pl/trójka. Ale te działania na rzecz dzieci i rozwijania właśnie dzieci przez teatr dotyczą całej Polski, bo te pomysły są realizowane wszędzie. I tutaj strona Instytutu też może pomóc, jako strona skupiająca informacje o propozycjach z innych miast. No a oczywiście, jeżeli ktoś nie lubi, nie może, jest za daleko do jakiegoś miejsca, które proponuje takie zajęcia, to po prostu należy się bawić w domu w teatr z dziećmi, bo po pierwsze dzieci uwielbiają bawić się w teatr, a po drugie naprawdę można się dużo dowiedzieć o sobie samym. Once you want us to fall, she wants to fall. Jeżeli komuś spodobał się ten utwór, to musi sprawdzać, co słychać u artysty ukrywającego się pod pseudonimem Viking. Autopromocja. Specjalnie dla naszych słuchaczy numer telefonu 22 333 33 99 oraz adres mailowy reporter@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. A my w Radiowym Domu Kultury wybierzemy się teraz na wystawę wspólnie z Agnieszką Obszańską. Kto z nas miał kiedykolwiek okazję zajrzeć do cygańskiego pałacu w Rumunii? Myślę, że niewielu. A dzięki fotografowi Sebastianowi Kuwelie i wystawie jego zdjęć zatytułowanej Cygańskie Królowe w Bewła w Katowicach, będziemy mieli okazję przyjrzeć się rzeczywistości właściwie nam nieznanej. Trochę magicznej, trochę kiczowatej, a na pewno podpartej bogatą tradycją. Kuwelie zabiera swój aparat, wypożycza starą Dacię i rusza w podróż po Rumunii, a my razem z nim. To są plastyczne portrety antropologiczne, pozowane, na których tytułowe cygańskie królowe, główne bohaterki, stoją bardzo dumne i wyprostowane na tle swoich pałaców. Pustawych pałaców, w których nie spotkamy żadnych męskich postaci, gdyż kobiety zostawione same sobie w tych luksusowych domach muszą zajmować się sobą, podczas kiedy mężczyźni załatwiają mniej lub bardziej legalne interesy. Bo kiedy fotograf Sebastian Kuwelier zapytał swoje bohaterki, gdzie są mężczyźni, one odpowiadały, są w pracy. Gdzie pracują, nie wiemy. Mówi Marta Lisok. Ta społeczność, którą portretuje Kuwelier w tej serii zdjęć, to jest społeczność typowo żeńska, właśnie, w której mężczyzna się nie pojawia. Z drugiej strony to jest taka społeczność rozpisana na różnego rodzaju rytuały kobiece, upajanie się takim bogactwem wizualnym. Wszędzie tam w tych rezydencjach, w tych pałacach jest mnóstwo ozdób, taki barokowy nadmiar. Wszędzie się mienią cekiny, brokaty, różnego rodzaju dekoracje i właśnie w tych wnętrzach obserwujemy te tytułowe cygańskie królowe. Jak zawsze w przypadku dobrej sztuki i reportażu, ta przygoda zaczęła się od zachwytu tymi miejscami, które artysta zdecydował się właśnie zbadać, eksplorować i wkradł się niejako w łaski tej cygańskiej, bardzo zamkniętej na co dzień społeczności. Został zaproszony do tych wnętrz, nawiązał z tą społecznością dosyć bliskie relacje i to bardzo takie antropologiczne podejście, zaangażowane, to, że fotograf sytuuje się blisko tej społeczności, którą portretuje, wchodzi w nią, nie stwarza barier, on obserwuje na gorąco pewne sytuacje, które wydają mu się interesujące i to przekazuje odbiorcy. Sebastian Kuwelier wyruszył w podróż w 2011 roku i wracał tam wielokrotnie. Zjeździł Rumunię wzdłuż i wszerz, docierając do najbardziej odległych zakątków. I zawsze tym, co go najbardziej zadziwiało, były właśnie pałace o nieludzkich rozmiarach, w których toczyły się bardzo ludzkie i fascynujące historie. Więc może zajrzyjmy do jednego z tych wielkich pałaców i odkryjmy bogactwo tego świata. Wchodzimy i... obserwujemy dziewczynę, która ubrana jest w sposób, który wydaje nam się bardzo kiczowaty, przecz poczuciu estetyki, gdyż jest to ubranie, w którym zmiksowane są cekiny właśnie z brokatem, z dżinsem. Pojawiają się typowe, cygańskie, bardzo ozdobne stroje, pełne ornamentów kwiatowych. To wszystko jest zaprawione takim niesamowitym nadmiarem i kiczem, nadmiarem ozdób. I ta bohaterka, która jest dziewczyną w kwiecie wieku, właściwie to jest panna na wydaniu, prezentuje się fotografowi i tym samym widzowi na tle całej swojej garderoby, w której widzimy 300 bądź więcej sukien. Wszystkie właśnie są uszyte, zaprojektowane w ten sam sposób, zgodnie z cygańską estetyką nadmiaru. Zapraszam do świata cygańskich pałaców. Ich próg przekroczymy dzięki znakomitym zdjęciom Sebastiana Kuwelier, które możemy oglądać na wystawie Cygańskie Królowe w BWA w Katowicach. Polecam. Pozdrawiamy Katowice. Przynosimy na naszej stronie polskieradio.pl/trójka odpowiednie linki, aby łatwo znaleźć wystawę. Huczy mi To jest współpraca, w tym przypadku trzech osób, Hati Wati jako HV, Mikołaj Bugajak jako Nun, a także Misia Furtak gościnnie w tym nagraniu. HV Nun to wspólny projekt dwóch producentów. Płyta ukazała się kilka tygodni temu i naprawdę warto ją zdobyć. W wersji dla koneserów na przeźroczystym winylu. Bardzo pięknie wydana. Polecam serdecznie. A teraz zajmiemy się książką o architekturze, chociaż tak naprawdę, jak często w przypadku opowiadania o budynkach, będzie to rozmowa na znacznie szersze, czy też ogólniejsze tematy, od szczegółu do ogółu i w drugą stronę. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i wydawnictwo Charakter przynosi nam kolejną wspólnie przygotowaną książkę. Tym razem jest to książka o stolicy widzianej oczami Christiana Kereza. Christian wygrał duży, prestiżowy konkurs międzynarodowy. Zwycięstwo jego było jednoznaczne i budynek był o tyle spektakularny, o ile również kontrowersyjny. Przypominam, że wkrótce po ogłoszeniu wyników nastąpiła rezygnacja dyrektora muzeum i wszystko nabrało dosyć dużego rozgłosu. Budynek był kontrowersyjny, Christian musiał go długo bronić, no ale w końcu po długich aktualizacjach i zmianach projekt wydaje się, że zrobił na wszystkich duże wrażenie. To miało się znaleźć na placu Defilad i miało ona kompletnie zmienić jego skalę, jego proporcje. Sam budynek z zewnątrz był dosyć prosty, przypominał taką prostopadłościenną bryłę, natomiast wszystkie jego atrakcje główne kryły się wewnątrz. Miał być przekryty dosyć niezwykłym dachem złożonych z takich bardzo cienkich, żelbetowych kolebek poprzeszywanych różnymi dziurami i dawał on szansę na stworzenie czegoś naprawdę wyjątkowego w środku, a czegoś na pewno prowokującego do dyskusji na zewnątrz. Architekci wyrażają się poprzez swoje budynki. Christian miał się wypowiedzieć poprzez swój budynek dla Warszawy, ale nie było mu to dane. Także w pewnym sensie nikt go do końca nie poznał z warszawiaków. Ja poznałem go lepiej, dlatego że miałem z nim styczność nie tylko jako z architektem, ale jako z profesorem i pracodawcą. Byłem jego asystentem na uczelni w Szwajcarii i podczas mojej pracy dla niego organizowałem wycieczkę dla jego studentów do Warszawy, podczas której Christian chciał swoim studentom Warszawę pokazać. I co pokazał? No więc właśnie o tym jest książka. Przede wszystkim interesowały go budynki wczesnopowojenne, czyli architektura Warszawy odbudowanej. To jest bardzo długa historia, jak to planowanie wycieczki się odbywało i jak, w jaki sposób dobieraliśmy te budynki, bo najpierw powstał taki dosyć obszerny skrypt, który zawierał powyżej 100 pozycji i dopiero po tym, jak wycieczka się odbyła i ten skrypt spodobał się warszawiakom, którzy mieli szansę go widzieć, powstał pomysł zamienienia go na książkę. No i wtedy rozpoczął się długi i bardzo mozolny proces selekcji i dobierania tej wydestylowanej grupy, która ostatecznie się w książce znalazła. W gruncie rzeczy zredukowaliśmy esencję tego wyboru do słów, które w końcu stały się tytułem książki, czyli ukryty modernizm. Czyli chodzi o pewien szczególny smak czy koloryt modernizmu warszawskiego, który w gruncie rzeczy jest dla osoby takiej jak Christian Keres egzotyczny i nieznany. O esencji za chwilę, ale zanim, to jeszcze zapytam o to, jaka była reakcja studentów ze Szwajcarii na to, co zobaczyli w Warszawie. Christian i jego studenci w konsekwencji byli Warszawą zachwyceni. Od najbardziej trywialnych spraw, czyli od jedzenia, które jedli w barach mlecznych, do wnętrz mieszkań, które oglądali, kończąc na tych najbardziej spektakularnych widokach, czyli na wyścigach Pałacu Kultury, czy też Stadionie Dziesięciolecia. Pewnie teraz wiele osób, które doskonale kojarzy to miejsce, ma taki zdziwiony wyraz twarzy, ale tak właśnie jest. Za chwilę wrócimy do rozmowy Michała Nogasia z Janem Strumiło. Przypomnę, współpracownikiem Jan jest i asystentem był Christiana Kereza. To on przygotował właśnie książkę, o której opowiadamy, Ukryty modernizm, Warszawa według Kereza. A na naszej stronie polskieradio.pl/trójka można obejrzeć kilka zdjęć. Mamy specjalną galerię zdjęć, które pochodzą właśnie z tej publikacji. The nature is nurture, in response to this amicable lecture. Could it be written underneath the lecture? Play fair, false pretenses, underhanded tactics, undermine the mind, add the balance to the deck when you hear the bells chime. Stuck up noses, retract slowly, detach the slack slogan, pick up only. I heard it in a monologue, yeah. Reconsideration on a motorway, travel lodge. Stand up, rip your honors off, day in history, survival of the cannonballs. Mother doesn't sleep well if I'm not in town. She couldn't give a fuck if the exchange rate is down. Succumb to the roach in the service of hope. Gather all the children and head for the coast. Coast. Trzech panów. Nazywają się Young Fathers. Wracamy teraz do Polski. Tutaj dwóch panów. Michał Nogaś rozmawia z Janem Strumiło na temat książki Ukryty modernizm. Warszawa według Kereza. Jak tę książkę skonstruowałeś? Ja muszę najpierw wspomnieć, że mam wielkie szczęście, bo gdyby ta książka była pociągiem, to ten pociąg miałby, czasami mam wrażenie, jeden wagon i cztery lokomotywy. Ja jestem tym wagonem, a cztery lokomotywy to jest wydawnictwo Charakter, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Christian Keres i Nicolas Gropier, czyli Mikołaj Gropier, który zrobił nowe zdjęcia budynków. Książka jest skonstruowana w ten sposób, że oprócz budynków, które są zilustrowane przede wszystkim wizualnie, czyli rysunkami i zdjęciami archiwalnymi, są piękne nowe zdjęcia zrobione przez Mikołaja. Jest długa rozmowa z Christianem, którą przeprowadziłem, i jest esej, w którym staram się opowiedzieć trochę więcej o tym, kim Christian jest, jak wygląda jego życie w Szwajcarii, jakim jest człowiekiem. Pamiętasz takie zdanie z waszej rozmowy, które zapadło ci w pamięć najmocniej? Mieliśmy kiedyś taką rozmowę, już nie tyle podczas naszego wywiadu, co wcześniej podczas redagowania książki. Kiedy ja próbowałem mu tłumaczyć historię Pałacu Kultury, czy w ogóle historię, uwarunkowania historyczne różnych budynków powstałych w czasach socrealizmu, on powiedział coś takiego. Widzisz, kiedy ty patrzysz na budynki, to widzisz historię, a kiedy ja patrzę na budynki, to widzę te budynki. Architektura Warszawy nie niesie dla niego żadnych znaczeń. W tym sensie to było bardzo ciekawe spotkanie. A potem jest mapa obiektów, 30. Zaczyna się od Pałacu Kultury i Nauki, kończy na Muzeum Plakatów w Wilanowie. Trzeba pamiętać, że ukryty modernizm jest ewolucją przewodnika po Warszawie. Tak też został on zaplanowany, żeby można było z tych obiektów ułożyć pewnego rodzaju wycieczkę, która zaczyna się, tak jak dla wielu przybyszy do Warszawy, w okolicach Pałacu Kultury. I później, wędrując po tych obiektach, okrążamy ścisłe centrum, a później zwiedzamy obiekty peryferyjne. Ponieważ książka nazywa się Ukryty Modernizm, to obiekty, te 30 budynków, w jakiś sposób jest ukryte. I są to różne sposoby ukrycia. No może to być właśnie oddalenie od centrum, a może to być zupełne zburzenie tych budynków. Mówię tutaj na przykład o Supersamie czy Pawilonie Chemii. Innym sposobem ukrycia budynków jest przykrycie ich wielkoformatowymi reklamami. Myślę, że moim ulubionym miejscem jest budynek Marka Lejkama, dawne prezydium rządu. On niedawno został przywrócony, nazwijmy to, do dawnej świetności. Lubię go dlatego, że niedaleko znajduje się Wydział Architektury, gdzie studiowałem. Często go oglądałem. Cieszę się, że jest. To na zakończenie pytanie o zdjęcie z okładki. Smyk, czyli centralny dom towarowy z Pałacem Kultury w tle. Ono w jakiś tam sposób dobrze ujmuje to rozpięcie modernizmu warszawskiego. Gdzieś pomiędzy ucieczką od socrealizmu, a chęcią bycia nowoczesnym. I myślę, że w jakimś tam sensie Christian znalazł w architektach tego okresu, lat 50. i 60., takich swoich duchowych krewniaków. Rozmowa Michała Nogasia i Jana Strumiło na temat książki Ukryty modernizm, Warszawa według Kereza. Zdjęcia, przypomnę, do obejrzenia na stronie polskieradio.pl/trójka, a kilka egzemplarzy książki czeka na swoich właścicieli, ale nie ustaliłam z Michałem, w jaki sposób je rozdamy. Dobrze, dostałam informację z centrali, dziękuję, telefonicznie. Podaję numer 2 2 i 7 3. Architectural wonderland as a piece of urban brand. Quarter of emergency with coherent identity in the way of industry creates a sense of community. Everybody's head is the money making magnet somewhere in metropolis, central city feeding your needs somewhere in